إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشغلي تدال جولنا لعد صلى الله عليه وآله وسلم ayya termen ha joni ko sahaba be annabi jo badinobe mono feewi aw ina cerna yidde mo kadi gilli bi ngonnam so hala mun hala mani ci karama do ko wonata nabe jidirno nelaado sallallahu alayhi wa sallam gonnam en addande men halde de gede fugo mel ma en ciftin ko men bandiraabe yidde annabi jo ko woni yidde annabi jo be do hono jidirno annabi jo hono be ngurduno hono be gonirno sera makko ɗum woni sahabi yanke biyeteɗo Rabi'atu ibn Ka'b. eɗen gandi Aboubacry en yiddinelaɗo Allah, Umar en, Ousmane en ha yetti sappo sernaɓe aljanna ɓe anani ɓeɗon ganda haala mum en kaalino. joni noon sahaba e woɓɓe nanton ko wayno Sawbani en, Rabi'atu en, Anas en, ɓeɗo ko sera annabijo goni kadi ha goto e mabɓe wawa ni ganda wasde yiide mo, woɓɓe nani hen mbawano ni annabijo noon mi jiɗirta ɗum dani ɓe jiiɗa o wirnoɓe hay ɓe jiiɗa kuɗol ɓilo hakkunde mabɓe. oɗo Rabi'atu ibn Ka'b la asalmi ko hen o jeeya gonnam kanko nde wiyata annabijo no yiɗiri ɗum nani ha woni sera nelaɗo Allah wi ɗum addanimo duumade e dewal Allah. ɗum ɗon kadi woni sababu kadi ha kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam do'animo kamɓe gondata ha e nder aljanna. ɓe annabijo won hoddata e nder aljanna oɗo Rabi'atu ibn Ka'b la asalmi no jeeya hen anani kadi o wonde annabijo omo ganda omo yaaha nele mum, omo liggano ɗum, omo yonde mum, oyino gondirme ma aduna ni ko ni jiɗimo hoto en certo haalakar. annabijo wi ganduɗa ñaagui Allah yo Allah waɗa mo nde no hunde. woni Rabi'atu ibn Ka'b ƴewɗo ko sugata ko to nde wiyata annabijo oyi kuntu fatan haditha sinni lamma asharakat bi nafsi bi nuril iman, oyinde imanagal naate ɓerde makko nde omo famdi ɓerde makko fo noon hewdi ka yiddi l'islam o. oyi gonnamo wi nde wi annabijo hankadi gasi ولما اكتحلت عيناي بمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره وينجيمي النبي جيتم دند بينوري يده النبي جو برومييو فوا وينجيت مومي جيلي جيلي دي هاي هوند الاتو هيدد تردم مي فو نجيت موم يعني مي فو نجيت مومي جيلي مي يعني كو نجيدير مي هوند ها فوتي نون اي دو وني مال مالال يده النبي صلى الله عليه وسلم وي احببت حبا ملك علي كل جارحه من جوار جيلي دي oy gilli ɗi ganduɗa mbaɗi kippe ganduɗa ɗi timi walla ɗi jeeyi kala ko tergal ko woni makko kanko oɗo Ka'b ibn ganduɗa Rabi'atu ibn Ka'b al aslami. ɗum ñande gotol no wa yidde annabijo no yiɗaɓe ceerto o wi hoore makko mo yewtude e hoore makko fa qultu fi nafsi data yawm way haka ya Rabi'a lima la tujarridu nafsaka li khidmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. uyi kanko oɗo mon yahama arta hol batte kanko omo woɗɗito annabijo no wonta seeɗa ɗon tan kala ko on haɗo jino heno fewnana ɗum esi kanko ganda o arata tan omo ganda wona seeɗa annabijo omo gollana ɗum kala ko yiɗi heño fewnana ɗum joni noon o wi ɗum ɗo joole fittano makko oyi joni noon haade ma wadde noon ya namɗoɗa annabijo ardu hoore ma e makko taw yiɗum wonde seeɗa makko tan aɗa yaaha neela makko aɗa ligganoma sa heeɓi nden hunde a malama adna elakaɗa ɗum ɗo fof ko hoore makko yewtitta goɗan ɗam wi ma labistu summa ma labistu an aradtu nafsi ala rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wasallam neɗɗo ƴoƴƴo sufata koso ko noon ƴoƴi ko wiyete ko ƴoƴo jiida puuye jiida ƴogonam ƴoƴo makko kanko addanimo miijade yo ara o waɗa feere no ɓadori annabijo ɗum woni ganduɗa bi saida saidta bi qurbi o fusta bi hubbi oyi sa ɓadimo annabijo malal manngal kadi ne hen kadi ma heɓ ɗum noon sababu keeɓa annayla kaɗa foof ani wa rajawtu an yaqbalani o wi kalami annabijo mbeɗa ɗamini kam o ruttata kam ma o jaɓ ko mbimi ko fi khidmati oyi falam yukhayiba raja yo annabijo bonnani jikkam nde kalam momi tan wi eyyi wa radiya bi o jaɓimi wona sera makko an akuna khadiman la minna mi yanta ha joni wonɗo sera makko gonnam ha joni pewna in jahanela makko kala ko hatu jinni no wallodira makko affaire dine allah o oyi fa surtu munzu dalika alyawmi alzama linnabi sallllahu alih wa sallam min zilli oyi tuggi nden kay oyi sera ɓuɓri annabijo tan o woni kala to on dare nange kay sa ƴeewi less ɗowdi mum heɗo no woni asiru maahu aynama sara ɗum foof ko tengti nannowo e takkade annabijo ni oyi kala to yeehi mi yaha waduru fi falaki kayfa ma dara kala to annabijo yirlori to huccira to yeehi fo kamɓe gondi tan oyi fama rama bi tarfihi marratan nahwi illa oyi annabijo kalde weddi yiter mum ne yiiɗi yiidemo o wiyata ko mbiɗen dari yasoma illa ma sultu waqifan bayna yaday wama tashawafa li hajati min hajati illa wajadani musian fi qadaiha oyi hajuji annabijo goɗɗi ni so andi annabijo sukli nde ɗo hunde o wiɗon ɗon o adduya no ɓadino annabijo wo kuntu akdimuhu naharahu kulla oyi ñalawma fof ko ɗon gonannomi so joni no yeehi ha jamma kadi so jamma ari so yimɓe juuli gueeƴe han kadi oyo yaha annabijo naata e suudu mum oyi kanko hoore makko o miijo yo yaa o hoota kono miijo wongona are makko ɗum hattamo hoodde lakinni ma albasa an aqula fi nafsi ila ayna tamdu ya rabia oyi so waynima annabijo gonnam so naati suudu mum han kadi jamma ari naati kanko wiya omo yaha kadi o wiya hoore makko wiyama hoto jaata rabia anda annabijo tawi no haɗa jinema jamma he nder jamma he yiyama taw hunde ganduɗa wonko sohlata e nder jamma he falaallaha taaridu li rasulillah sallam hajatan fi lleyl oyi fo ajiliso ala baaɓi o ƴarano jooɗo damal annabijo ɗo ko ɗono leɗɗo ganduɗa hoore makko fomotono koye baafal he wala tahawal an atbatihi bayte o wi ganduɗa o wi damal annabijo tan ko ɗon tan o woni sera damal boob ganduɗa damal annabijo ko ɗon tan o woni oyi o qadi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqdau leylahu qa'iman yusalli oyi ko hawni ko annabijo kami no famɗi ko ɗani jamma o fof taƴiranno ɗum ko julde oyi fa rubbama samituhu yaqrau bi fatihatil kitab oyi gonnam heewi ko nanmi annabijo no jangga fatiha ndaw moƴƴere oɗo duwa gonnam gonɗo e fatiha allah wi muhammadu mi rokkima hunde mawne de ɗum woni fatiha yo allah haali ɓuural ko rokki annabijo ina jeeya hen fatiha caggal mum e qur'an al azim allahi walqad ataynaka saban min almasani woni fatiha fatiha ganduɗa ɓuural mum e moƴƴere mum allah goto andi ha allah haali e qur'an addi aya qur'an walaqad eɗen gandi ko harfu tahqi allah wi tawi ko gonga kay tigui tigui mi rokkima ɗe ɗo ayaji jeeɗiɗi ɗum woni fatihatul kitab caggal mum kay dokkumami qur'an al azim yaatan walqad ataynaka saban min almasani wal qur'an al azim allah wi ɓayni mi rokkima fatiha mi rokkima qur'ana la tamuddanna aynaki ila man matta'na bihi azwajan minhum kala ko mbawi rokkude yimɓe woɓɓe aduna he kala ko mbawi jogade woto fottuguide ma darde ɗum joguiɗo fatiha joguiɗo qur'an hay goto jogage hankkadi hakke ko joguiɗa ko on ala allah wi la tamuddanna aynaki ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim ka heɓani gueɗe heddi ko fof to suno hay batte ɗum sa joguiɗo fatiha e qur'an al azim alhamdulillah gonnam julɓe keeɓi hunde mawnude eɗen jogui fati eɗen jogui qur'an nelade allah rokka rokki leñol ngol ko yiɗani hoore makko ɗum o yiɗani men enen foof yen janggu yenda anani allah yoto dar ko heddi ko wala tahzan alayhim waqfir janahaka lil muminin gonnam julɓe gonduɗa ɓe yankinanoɓe annabijo no yankinanade ɓeeɗo kanko oɗo gorko wi heewi nanmi annabijo no jangga fati ana jangga qur'an an refta hen no refta hen ayaji goɗɗo gonnam o refta hen o wi sahaji ganduɗa guite makko ɗe peromo o ɗano seeɗa kadi o fina hen ونانا النبي نبي سمي الله لمن حميد فما زال يرددها زمنا أطول من ترديد الفاتحة الكتاب ويكال اندو فيني ما النبي جنة جنة فاتحة ما نجنة قرآن ولا نبي سمي الله أكبر ولا سمي الله لمن دواتا ولاني ويكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سأل له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه يوجيكو النبي جنة ويمجر النبي صلى الله عليه وسلم yo kam kala moyi na wadani mo modjero itan kan gono ko wadde modjero go na waddum ko recompense en o ganda danya ko yubi dum kayno fotiri fof anani do wada annabi sallallahu alaihi wasallam gono mo do rabi'a mo wonir salama ko ni nan dari tan sagara gono mo mun tinnaade fof ala kan gono yido wadande ha joni ko wiyete o do rabi'atu humde wotere annabi yo horsini o do gorko de rabi'a annabi ya rabi'a ابن كاوي لبيك فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ني من يرسل النبي صلى الله عليه وسلم نوت امام فقال النبي يسالني شيئا واطيه لك ويجاكو نياغي دا كام ميروكوما جاكو جيدا ميروكوما دنكو نياغي دا كام كوما ميروكو دم ميروكوما ويفرويت قيلا ثم قلت ويمن جونن ميجي سيادو وي النبي ام هيلني يار مونام سيادا am jeego potam mi miijaade mi ara mi haalama mi ara mi ndarduma nden hunde mi andima nden hunde oy annabi ji wi la ba'sa alayka ba'sa wala yaayido yo horema oy on sa non kanko ko fakir o kuntu yama idin shaban faqira oy woni sagare ko hay batte wala kanko odo gonno mi ko hofru yornu wonno la ahla li wala mala wala sakan wala galla o resane o ala jawdu ala hodorde وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد أي مسكين أبينا بدين بنوتي بدين ومب مسجد النبي جب ويكان كوي هنا مكو ينغتوم بمبالا نوما أمثال من فقراء المسلمين ويكان الناس يدعون نبي ضيوف الإسلام ويقول نمي من بيان نوع من كهب الإسلام كالفا دو ياد قال من ند بهان ساجب كبك بنيام فإذا أتى أحد من المسلمين بالصدقة إلى رسول الله ba'ata biha kullaha ilayna o kala sadaka non gaddanado annabiju kanko kambe rokkanno kambe gonnam noti be dina wombe der misida makko na janga ina julana padi gonnam nel annabiju ko mi fomar sujada ri kan daro hen wa idha ahada lahu ahadun hadiya akhadha minha shay'a o sa annabiju rokkama kado kadi jirana sadakeji di kadi itte hen seeda ko heddi godi rokkabe o jala baqiha lana ni be ngurduno o yifa hadathatni nafsi o ina annabiju yo hal ko yidi a joni ganda jawana mo den hunde uy on sa non bayri ko ni o way ko miskino resani o ala galle wala jawdi uy woni ha annabi yoddu on mo yo hew jawdi ko an atulu bi rasul sallam min khairi dunya uy aqtani bihi min faqri non ha joni wallito roba sal makugal wa aqdu kala akharin wayna heddi be bayni min mi jogo jawdi mi jogo galle mi jogo suka uy lakinni ma labisa an qultu tabban lak ya rabbi uy ha bo tano miji way kone anon ganda an de afirtima anon ganda rabia annabi ji wima ya arhakala ko jidda ala ko nyaago da sana fiya ko aduna inna dunya za'ila eden ganda aduna ko ko iwata jon joni faani ko ho gasata wonna laka fiha rizqan kafalahu allah azza wa jalla kada arsiga ma aduna allah ko gaddani ma de nun ko ko difi allah yima rokke arjugo ma o ayal saaduna ta baani gedal mangal فلا بد ان ياتيك ارجيك ما تو باودا وند فو تابيتا دون نونا ديوي اسوري حربي ما سواري ستار لاول موجل سا حربي ما ري لا نداوغول موجال وي نك ونا ادونو هاني نياغادي النبي اناني وي الرسول صلى الله في منزله عند ربي وي ودو نلادو الله نو وي جوغادي تيدنغال بانغال جوميرادو لا يرد له معها طلب كالكو نياغي الله ركن جوني يامي يمن داتا دونو يا لامي امين داس anani yawo modde la karande fadlu minhu an yasala allah lakal min fadl al akhirah yami yo nyaagorum bangal la karatu o yifa babat nafsi don kay fitan makko nangi don ha tidi lidalik wa sarahtu la o don kay hankali dernier kay mijo makko don kay hankali bendi o yusma jitu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamun sugato ko sunan fa qala annabi yimata wi ma taqulu ya rabbi ayide horema hankali ko jidda non ko biida fa qultu ya rasulullah أسألك أن تدعو لي الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة يرانا ودسوا قولنا محكي لجوكي أن هانين توسين جينا سيرم بمن كدوم دون دار ترين كونغان داو إنا مجينا الله كرمين جنجين جولد لمن جنجين ترور لمن جنجين توكي تور لمن كونا قولنا مسيانغاري هان لأ أندو يوالا سيرم بيران كوي بندو يبن دوكو من كوي بندو كرمين كو فيا كوجة أدونا تان قولنا مغور فويدو كدوم دو يدوم دو anani o do nyaagi ngonno annabi jidum o nyaago da Allah nyaagono da kam Allah taw ko enen gondi no gondirden adun ni no gondir musulmani enen gondir ni ha der aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ndari mo non ndari azma ko ndari chuka ko makko ngo anani sagaratan annabi ji man ausaka bi zalik holtindin do ma de do hundi ya wi ndani fa qultu la wallahi ma ausani bihi ahad wi wallahi ay gotindinani kam walakinaka hina qulta li salni ni bi dawim yami hal ko jidmi ba do no kam o wi on sa non gonnam oy fiya kuje adun di ngarino yam ko no tiagal mun boyani setan allah handi kam feedu yum dar ko heddo to ko aduna ko iwata ko gasata joni joni min nyaago ma ya nyaago no kam ko heddo to taw gasata ko duwon ardani kam nyaaga de ma de do hunde duwon fa saltu ko an tad'u wallahi li bi ana kuna rafiqaka fil janna nyaago do allah taw en certa mi wona gondido ma der al janna non gondirden do na wono halani na laa sallallahu alaihi wasallam o yi haa miji yo aro nyaago on tan he mojjere aduna de kono taggal mun o yi ganda jomiraado ganda feewni mo feewde ha joni o andi ko heddoto ko woni ko woni laaka woni ko laagar aduna ala ko heddoto kala neema mo waawi danje do ko yiwata o dum non garbe ko ya nyaago no mi allah anta da wallahi li bi ana kuna rafiqaka fil janna ne gondirten daani mi wona gondido ma ha der al janna فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال النبي دجيها بو نداري مو كان غودو غاندا ربيعه بن كعب النبي جو او غير ذلك يا ربيعه يا جارا دوا غودو مي دوانو ما او يالا فقلت كلا يا رسول الله فما عادل او يدو غي مي ديرتادا دو كو دوم تانجيل ماي هوندا غاد مي يتا يا نياغو نمن الله بما سالتك شيئا اي هوند مي يدا سونا دوم النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعني على نفسك بكثره السجود o nyaagoto allah yo allah wad hoddibe aljanna yi kono non rabi'a walli ramido fitanu ma hebbinde sujudeji sai do hoddude annabi jo en ganda to bandirde makko aljanna yo taw sujude yo taw julde mana allah akbar yi ko julde de allah harina tobe aljanna fo der qur'an wer ko alladina yabituna rabbihim sujudan wa qiyama walo be julde ko ranna de haali hala gonna mujjibe ibadur rahman ko non o wi ndaw hali suratu sayrat natobe aljanna be wi la ta'lamu na fala ta'lamu nafsu ma akhfi lahum wa yukatatajafa junubuhum ku umminobe bangeji munen do lelde so yi ha jamma gonna be danima se tambe gummoto kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ina famdi ko be dani jamma gonna menan hande ne heewi ko pinne heewi ko dani na famdi ko pinne woni gonnam yo allah hebbito anani kanko jumira nono wi der qur'ana amanu wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman waloɓe daraje nan juula e waloɓe gadde ɗemde wona gotu oɗon no gandan ɗamini lakara ne yiiɗi moƴƴeral allakara ɗum ono ganda jomira subhanahu wa taala amanu wa qanituna ana allali sajidan wa qa'iman yahdaru l akhira ina huuli ganduɗa worodde ko woni lakara ko ina ɗamini yurmede allah aljanna jomiraɗo subhanahu wa taala adi ko niɓi yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamun awa toni gottata jaafa junubuhum anil mataji allah yi ko yimɓe woƴaɓe no kuli lakara no jiɗi nadde aljanna ɓe yo dega aljanna allah yi kala naɗɗo aljanna malama anani allah yi faman zuhziha anil nar udkhila aljanna gudɗitinaɗo jeygol nanna aljanna faqad faza on malama gonno mbattuɗen nande ne wiya ala naɗɗo aljanna kay hay hunde dañani allahu akbar ɗum woni yidde yeddude ala allah tan en direct joni noon jomiraɗo subhanahu wa taala wi kala naɗɗo aljanna malama anani on ndi malama on ndi wili hoore anani ko wonde kanko oɗon ko ni o wi kanko annabijo oyi ko ɗum tambima annabijo wima anni ala nafsika bi kasarati sujud o wi fa jaalto adabu fil ibada wi ko ɗodi kanko no waɗi enterre ma hankadi o ekiti o tinni e banggal dewal allah o ɗiggini hankadi kanko no juulan tan o halta ko rewde allah fil ibada oyi ɗum ɗo fof ko li ahdabi morafaqati rasulah sallama fil janna hami heeɓa ɓadodirde annabijo ndere aljanna kama haditu bi khidmatihi wa suhbatihi fi dunia oɗono kiɓirmi goran wondude sere makko e ligganade mo e aduna he oɗo woni owoni rabia o woni ganduɗa rabiatu ibnu kabil aslami o wi summa innahu lam yamdi ala dhalika waqtun tawil o wi kadi ɓooyani kadi annabijo noddimo koni ɓeɗon jogui sens hatta nadani rasulah sallam ɓeɗo mbisu kalde annabijo cagan ala noon wuuri annabijo wima ala tatazawaji ya rabia i rabia a watta galla resata o wima o hibbo an yeskalani seno an khidmatika ya rasulallah tawi ko gonga o wi mi yiɗa hay hunde sohlina kam ga ko gonmi sere ma mbeɗen ligganoma ko eyi galle en rewɓe en sukaɓe en anani o haali on hujja kadi ويسمى انه ليس عندي ما امهر به الزوجه من على كاركم اتتان ان دم دون فوم جوغات يعني ولا ما اقيم حياتها به كدم على رسم بي قلب ما على رمدني دو فسكت النبي جوغ نم دي هون يا مسمى راني ثانيه ويا النبي قد بيت من ان النبي سهالني مهود دهاني ميجار نوفي النبي ما لا تتزوج يا ربيعه ربيعه رسته ويف اجبت مثل ما قلت له في المره السابقه jaabi mi hono ko mbino mumi adan ko kadi o yi joni non o yi kon dew yaano tan o teeli o miiji o ande kay de ko haali ko yo nimsi ko na annabi yi kay noddata mo labdi no yomu yores taw ganda wona mojjere makko woni hen o yi lakinni ma in khalawtu ila nafsi hatta nadimtu ala ma kana minni wa qultu wa yahaka ya rabi'a wallahi inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'alamu minka bima yaslahu laka fi dinika wa dunyaka wa a'rafu minka bima 'indaka o yi hagu da rabia ga an digo na an yurmi ne o yi annabi yi kai buru an dudu ganda na bada ne annabi yi kai buru an dudu ko moje ma e fiya gu dina ma aduna ma fu annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuddi ga wi yomi yomi ras kai ko moje ram woni hen o yi wallahi la in da'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-marra ila az-zawaj la ajibtu la ujibanna o yi wallahi su annabi yi nuddi shi kama haani kama haala dewgal tan biam mi nani bi jabi ولم يمضي على ذلك وقت طويل ويمكن جوتاني كان النبي ينودي دي مكدي يمو يا ربي على تتزوج يا ربي يا ربي ارسته فقلت بلى يا رسول الله وي احمد ارس جوني كان جاي من ارس ولكن من يزوجني النبي جهل جيتو بينجل مرقمي كان انا كما تعلم نبا من ادا عندي هو فر يورن على كو جوغي فقال صلى الله عليه وسلم انطلق الى ال فلان النبي جدي مو قال مو حالتم وي يا قال كاري ان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة وأن النبي جدي يمركم يوم أرجع بيا بأن النبي يمركم يوم أرجع نكون كم إنجل من ديل بيت إنجل كار إنجل ويف أتيتهم على السحياء وأرهم مج مجن هنقدم هرس وقلت لهم ويكالم أن النبي جويكو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة annabi ju ganda ni ligay me ardo pura joni yon dokam bingel mon deul bi tengel kari fa qalu fulana bi akari aha fa qultu na'am bi aha on kayna do fa qalu marhaban bi rasulillah wa marhaban bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar sahaba iski sahaba bi annabi bi bismillah minan kalamu annabi ju ne la amen ko bismillah ne la do allah sallallahu alayhi wa sallam anani النبي جنيل دي امين ندو بسم الله مون والله لا يرجع رسول الله الا بحاجته كلا نلاد الله اي غالا من ويناني ياتا سنن يا ده حاجمون واقدوا لي عليها دون دي بندي يم غالا دندي بيتي غاندا به كالي به كاور به كوبي دوغال غال وي فاتيت النبي صلوات الله وسلامه عليه وقلت يا رسول الله وي غارتمي النبي جمي مي ايما نلاد الله lagar jiitu min ande khayri badi kona nili kam galle yimbe mojju kono ko beedo mojju ko beedo teddi o yi saddaquni wa rahabu bi wa qaduli ala ibnatihim o yi mino halde fo be ngudini o kalmi ko be bismi kam e tiwani kam ha joni bingel mabbe deel kono joni heddi non famina ayna atihim bil mahad joni tangi horo ngittam mi dum horo ndokam mi be tangi annabi sallallahu alaihi wasallam fastada ar rasul sallallahu alaihi wasallam burayrat ibn husayn wanno wado ko hore ju ganda der legi madina e liqiya joni ganduda bani aslam embe kango wado ko rabia ko mabbe tigojiya o yi jewani o do joni ko wiyete tenge ko wa qalahu ya burayda ijma'u li rabi'a wazna nawatin dhahaba fa jama'aha li annabi ju halatun qima hunde kange be dendin jonjon fa qala ya rasulallahi annabi ju ande be bayi be jogi haysu kanko miskino der ganda le nyole on jogi be hana he izhab bihada ilayhim don kanya adda kango rabia o rokka nawni gonnay isi go embe wa qul lahum hadha sadaqu ibnatikum biyabe dum do woni tan bingel mon o yifa ataytuhum wa dafa'tu ilayhim faqabilu o wingar be dokkumi be kari be jabi wa radu be biltiyan wa qalu kaseerun tayyib mganehi ko barke annabi sallallahu alaihi wasallam ko addiga ko yamir ko barke ko mojjerti goni وي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ما رايت قاما قط اكرم منهم يعني بربر تدرد وجران غنامي كو فقد رضوا ما اعطيت من ملك ما كنتم اكو على قله نوي واذه يرد كم نفو كم بنجبي وقالوا كثير طيب بنا هي كبر فوني joni noon nelaɗo Allahmo haala e annabi omo haalde e annabi jo kadi kanko Rabia o famin ayna lima ulimbi joni noon ko mbaɗanmi ko wiyete jangge ko kirsanmi famin ayna lima ulimu bi ya rasulallah allahu akbar annabi wa sallallahu alayhi wa sallam kadi wiyani Burayda ijma'u li rabi'ata thamana kabshin fabta'u li kabshan aziman samina annabi noddi Burayda kadi wi ayo joni joni jawdi yo arɗo ndendini oɗo Rabia dokkima gonnam coggu jawdi ko waɗiri yangge makko taw ko jawdi payndi de kamɓe ɓeeɗo mbi marhaban min jaaɓi min nani fa qala li arrasul sallam idhab ila aisha wa qul laha an tarfaa laka ma indaha min alshair o wi annabi ju kadi wi kamimi yaa to aisha kala ko wiyete kay cundigo won toon ko fotata waɗiɗire yangge ko defirte ko wi yo rokki fa ataytuha fa qalat ilayka almifta kamɓe gonnam ina won jogui koye noon basilna ɗon ko yan ganduɗa ɗum ɗo guura mabɓe wonata walla way kono gafakkinina ɗon na soowi fa fihi sabu'a su aisha wi muudi jeeɗiɗi condinan ɗon anani fa fihi sabu'a su sha'ir la wallahi ma indana ta'amun gayruhu aisha wi wallahi goɗɗum ala ɗo sona ɗum ittu fof nawa o wi fan ɗalaktu bil kabsi wa sha'iri ila ahli zawjati fa qalu anani o wi joni o ƴetti ganduɗa ɗo e jawdi makko ha joni o yaade ha joni ganduɗa condi ko rokka ko ɓe kuccini galle isiraɓe to ɓe mbi ɗum de teddi welif amma sha'ir fo nahnu no iddu joni minen banggal ha joni ko wiyete condi ɗum kay joni joni mande yerwe joni joni fewne tawi noon ko jawdi ndi yamir sehila e ma garduɗaɓe kirse gaddon jawdi ndi gande taƴe gaddon anani o wi fa akhadtul kabsa ana wa nasu min aslam o wi kanko yimɓe leñol makko gonen bandira e makko fa dabata wa salakhna wa tabakhna o wi ɓe ndewi kamɓene ɓe kirsi jawdi ndi ɓe kutti ɗum ha joni defa ha ɓendi wadda ha joni wisa e banggal condi he fa asta indana khubzun wa lah o wi joni fof heeɓima ganduɗa condi nani ko wiyete mburu nani tew nani o wi fa awlamtu wa dawatu rasulallah sallam o wi ɗum woni yangge makko o wi o noddi annabijo kadi yo artawe ñamdede fa ajaba dawati annabijo kadi ari tawa ñamde nde allahu akbar nda wiyankinaare gonam annabi sallam kala noddunoɗo mo nototo ɗum anani annabi sallah sallam neɗɗon defrandi tawko buuɗi gawri tan ndewa nodda mo hen o yaaha o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yujibu dawata mum hay dawatal mamluk hay dahaɗo haymo ganduɗa ganduɗa kalfaɗo so noddimo arano noto ɗum o heeɗo haala mum fa kullu feilin karimin kana failahu yuhyi lquluba wa yuhyi mayita lhimam kala gollal moƴƴal annabi jo waɗi ko wiyete yankinaare yaadude e yimɓe gonami warude seese warude jaam jaam anani kanko oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona dewgal waɗi gasi inna rasulallah kanko hajuni Rabi'atu haalata o wi summa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam manahani ardan ila janibi ardin li abi bacre o wi annabijo rokti mo ganduɗa ha joni ko wiyete leydi ina woni sara leydi aboubacre en ganduɗa aboubacre ko sahaba annabijo ko hoore sahabaɓe kadi ko isum nelaɗo Allah eyi ganduɗa to ganduɗa leydi aboubacre hannoɗo leydi gondini heddi ɗon annabijo rokki ɗum ha joni oɗo Rabia o wi fa dakhaltu alayya dunia ko annam wi ko wiyete aduna hankkadi naate kam hankkimi alano hande mi heeɓi guesa e hoore mum hatta inni ikhtalaftu ma aboubacre ala nakhlatin fa qultu ya fi ardi o wi ko ɓuuri hawnade hen o wi ha ñalawma goto ni o wi lurodiri aboubacre e banggal tamaroɓe o wi kiiɗo tamaroɓe de ko min jeeyi ko aboubacre taw aboubacre kay jaati ko kañum jeeyi o wi hay kiiɗo kay ko min jeeyi yotan kanko oɗo Rabia mo feela hoore makko o wi o naate adun adun naate makko haw yiɗi adun haw lurodiri aboubacre gonnam ko wiyete tamaroɓe ko o rutti kadi o wi ganduɗa ɗum ɗo ko kanko jeeyi anani aboubacre wi bal hiya fi ardi aboubacre wi ala ɗum ɗo ko tamaroam ko min jeeyi an ko ɗo tawɗa kam an kay wona an haalande kam kerol ngol o wi fa nasatu wi o sali o wi kanko jeeyi o wi kanko jeeyi o jaabi aboubacre o wi ɗum fof ko batte adun naate makko fa nasatu o wi fa asmani kalimatan karihtuha o wi aboubacre noon ko hunde ko mum ɓoccuti wiimo konngol konngol ngol kayne mettide o wi kanko noon hay hunde o wiyaani o wi falamma balarat minhu l kalima nadima aleyha o wi hay aboubacre haali makko konngol ngol ewa kono aboubacre kadi nimsidi aboubacre kande wiimo noon tan kanko kaw deƴƴa e hunde o wiyaani aboubacre arte makko wimo ya Rabia rudda aleyya mithla hatta yakuna isa mbiɗa ñaagima yofta ko mbimami ko wona han kadi woni a yoftima e hunde ala e doo kanko oɗo Rabia to wi wallahi mi yoftata ko la wallahi la afal fa qultu la wallahi la afal mi yoftata ko de ɗum kay aboubacre sa yoftaki de mi yettinan haala ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gonam ƴeewen Rabia tuno wadde aboubacre nde o yeehi o yettinoyi haala ka to aboubacre to ay kanko oɗo Abou Bakri, o wi idan aati rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashku ilayhi imtina'aka anil iqtisasi minni, o wimam yaaka mi haalana annabijo ewa ko celɗa yoftade ko. Ɗum noon kayma mi haaltu ɗum, eyyi wona haala kay tama roowi kay walla kiirul toon kay hankadi régli. Joni noon ko mbimami ko tawa ganda Abou Bakri mettini wimo noon wiyo yofto o sali ko, o wimam yaa mi haaltu ɗum e nelaɗo Allah. وانطلق الى النبي فمضيت في اثر ويك ابو بكر نيوكو دو حتشيدو النبي ري كان غونو ريويان وي وانطلق الى النبي فمضيت في اثر فتابعني قومي بنو اسلم وي لينو المقويت بنو اسلم هانكادي هاو هانغاري ندي مكو وقالوا هو الذي بدا بك فشتمك ثم يسلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوك هانغاد بنغاري ماونو جينغنوبي موني i kanko de idi yannudema, kanko idi ƴettadema kadi o yahato annabijo kadi awa kadi yomo yahamo kamo yahamo jambito wanato wonko mbaɗɗamo. Kanko oɗo hay ko wiyete joƴo jiida puuje jiida, kanko Rabia suka tokos, o yimɓe makko ɓe keddoɗe toon. O wi falta fattu ileyomo qultu way hakkuma tadruna man haha, imata on ganda oɗo mo mbaddanmiɗo o, mata on gandamo. O wi haha siddiq, kanko gon neɗɗo fo ma ande, o wi oɗo ko Aboubacry siddiq. Oyo du shaybatil muslimi ha ƴeewa gandamo nayi wo aremum dananɗe ɓinan dananɗe e l'islam ko nayejo e nder julɓe ko mawɓe julɓe ganda koye mawɓe julɓe o jeeya. Joni noon so gari ɗon jinggana kam ir jeew duttude jeeyajuji mon qabla an yaltafita fa yarakum, so yejima ɗo joni o yiyoɗon mbaɗi ganda gomoɗon ndewaye am fa yadunna annakum innama jitum li ta'inunu, o yi sikkamata onne garɗon ɗo ko li ta'inuni garɗon ko jingande kam aleyhi. O wi ɗum noona sababu kadi fa yahdabo ɓeydo mettinde o sek ɗum noon fa yaati rasulullah fa yahdabo, o yahata annabijo mo mettini, o wi annabijo so yi Aboubacry no mettiri ɗo ganda o mettinan fa yahdaba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam li ghadabi, o wi tikkere Aboubacry annabijo no tikka hen, o wi fa yahdaba llah li ghadabihima, o wi allah no tikka so annabijo tikki, o wi joni tikkere allah yanta e tikke mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe fa yahlaka rabia arabia halko jeehi hajuji moon faraja min ɓe ɗaɓa yimɓe jogi no kaldirmi makko koran Allahu akbar sahaba. Summa ata Aboubacry nabi sallallahu alayhi wa sallam gonnamo kanko Aboubacry yeto nelaɗo Allah wa haddathahu alhadith o haali ko kewi hakkunde mabɓe ko foof, eyyi wonno ganduɗa guila e tamarowi ke ha e kirol he ha Aboubacry gonnam ko hunde ko mum ɓocciti wimo ko wiyo yofto o sali kama kana fa rafa ar rasul sallam rasuhu ilayya wa qal, joninoon kanko no mona dari o wi annabijo no a heeɗi haala Aboubacry ha gasi nde ƴewde ƴeew kanko Rabia mo ƴoƴi ko haali ko tigi woni gonga. O wi annabijo daari ko kanko wiya Rabia malaka woli siddi holi an holi Aboubacry holi an holi Aboubacry, fa qultu ya rasulallahi arada minni an aqula lahu kama qala ni, o wi hay hunde sona o wimi yofta sali mi yoftade ɗum tan nde rendinamen sona ɗum hay hunde min mi wiyanimo kala ko haalnomi accidimo hen kala ko winomi nombi mi foɗodirani e makko anani. Joni noon salimu tan ko yoftade ko wi kam ko fala ma fal, tawi ɗum kadi ganda annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɗum tan nde woni ko mbaɗmi. Annabiyu sallam wimo naam, ɗon kaya moƴƴini sanne la taqullahu kama qala, koto yoftamo de ko wima ko woto yoftamo. O wi annabijo haali mbiyata ko yo allah yaafamo, kadi Aboubacry ko haali ko konngol ngol ɗo ngol moƴƴani ngol fewani, wiyo allah yaafo Aboubacry noon kanɗa wiide walakin qul ghafarallahu li Aboubacry غفر الله لأبي بكر غفر الله لأبي بكر فقلت له غفر الله لك يا أبا بكر. النبي جيب غندا وي وي نون وي كان كرابيا وي أبو بكر يقول الله يعفو فمضى وعيناه تفيضان من الدم. أبو بكر يقول تجد جد منك يقول ويقول جزاك الله عني خيرا يا ربي أبي مكا يا أبو بكر يا ربيع يقول الله يبي مجر يقول الله يبي مجر جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب. Eyyi ɗum ɗo woni annabijo e sahaba e makko no gurdu noon ɗam ɗon gurdama ɗiɗo gilli e nde ɗo moƴƴere en darɗo yewtere men ha saha goɗɗo. En ñaagi allah kala ko kalɗo en hawre e gonga, yo allah rokku men sawabu tawi wonko hawrani hen, yo allah yaafa perguitte men timman ko allah woɗani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.